У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра цікавыя літаратурныя імпрэзы. Сябры беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа» адзначылі пачатак новага творчага года. У час сустрэчы белавежцы прэзентавалі новыя выданні, а таксама прадставілі свае творчыя планы на будучыню. Апрача перыядычных выданняў, белавежцы плануюць выдаць некалькі кніжак сваіх сяброў, сказаў старшыня таварыства прафесар Ян Чыквін. У 13-м годзе запланавана выданне выбранага Міхася Шаховіча. Плануецца сістэматычна выдаваць гадавік «Тэрмапілы», а ўсе іншыя літаратурныя творы залежыць ад таго, ці белавежцы маюць нешта на сваім стале да выдання. Плануецца на 14-й год выдання чарговага альманаха «Белавежы», а што ў ім будзе, гэта таксама залежыць ад матэрыялаў, якія дадуць калегі. Планы такія, якія выйдуць ад саміх пісьменнікаў і паэтаў. Віктор Стафюк. Управа не можа запланаваць, што ось у гэтым годзе выдамо, напрыклад, тры кніжкі. Адзінае, што мы можам зрабіць, то просто нейкая інспірацыя. Вось праз сустрэчы, праз семінары. Чалавек, калі сустракаецца з аднадумцамі, з паэтамі, пісьменнікамі, набірае сілы, набірае пэўнай энергіі, і яму штосьці хочацца рабіць. А калі сядзіць сам, то можа заўтра, і гэта ідзе ў час далёка. Мы толькі маем надзею, што проста год, дзве-тры кніжкі павінны атрымацца. Даўно ў дзіцячыя гады на лёд я бегаў на цянькі. Туды з сабою нёс заўжды мае драўляныя канькі. Я сам іх выстругаў з палена нажамі на сваіх каленях. На іх набіў я тоўсты дрот, прымацаваў пасля шнуркі, да іх прывязваў кожны бот, і то былі мае канькі. Да Белавежы, да арганізацыі нашай ёсць сэнс прыйсці чалавеку, які адчувае, што ён творчая асоба. Ну ёсць такія маладыя людзі, якія прабуюць пісаць, і якія павінны ведаць, што сам працэс пісання спалучаецца з чытаннем. Гэта можна смела сказаць. Мы з'яўляемся прафесіянальнымі і чытачамі. Мы можам падказаць маладым людзям. І гэтага не трэба саромецца, калі нехта больш дасведчаны, больш вопытны, нешта умее падказаць. І было б добра, каб ліцэісты, студэнты даведаліся, што можна свае творы папрасіць, каб мы прачыталі і далі ацэнку. У 2012 годзе выйдзе з друку літаратурны штогоднік таварыства «Тэрмапілы». У далейшай будучыні плануецца таксама выданне «Альманаха» на юбілей 55-годдзя ўзнікнення беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа».